Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'a göre katil ve onun cezası. İslam'a göre Allah Teala Celle Şanühü şirk koşmadan sonra en büyük günah, günah-ı kebair adam öldürmek, katil olmaktır. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Nisa ayet 93'te. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yaktül müminen müteammiden. Ve men bir kimse yaktül öldürürse. Kimi müminen bir mümini Müslümanı öldürürse. Burada müminen kelimesi geliyor. Tabii harpte, savaş halinde düşman öldürülür, öldürülmesi sevaptır da. Vatanına saldıran düşman. Bunun ancak öldürmek ile geri püskürtmesi gerekiyorsa burada öldürülmesi lazımdır. Bu kişi tabi katil olmadığı gibi Allah yanında gazi olmuş oluyor. Yine burada Mevlam buyuruyor, müteammiden bir kimse bir mümin kardeşini, bir Müslümanı eğer teammüden öldürürse, teammüden kasten anlamına geliyor. Yani tasarlayarak, isteyerek, ya önceden bunu tasarlayarak ya da o anda öfkeye gelerek, gazaba gelerek, kızarak öldürmek amacı ile o kişiyi öldürmeye teşebbüste bulunsa, öldürürse, işte bu kişiye o zaman İslam'da katil deniyor. Cani, o da bu anlama gelebiliyor. Arada bir fark var. Cani kelimesi cinayet kökeninden gelir. Cinayet bir insanı öldürmeye ya da yaralamaya cinayet denir. Bir kimseyi yani insanı öldüren ya da yaralayan kişiye cani denir. Katil ise doğrudan doğruya direkt bir kimseyi taammüden öldürene katil denir. Katil isim faildir. Ölen kişiye de maktul denilir. Bir kimseyi, demek ki bir mümini, bir kimse eğer taammüden, yani kasten, isteyerek öldürmek amacıyla öldürürse, bu nasıl bilinir bu kimsenin bu iş yaptığı? Eğer bir kimse öldürücü bir aletle ya da kesici bir aletle bir kimseyi saldırırsa, o kişi ölürse, mesela bıçak, işte hançeri, kaması, tabi eskiden kılıç, ok bunlar. Günümüzde ateşli silahlar, tabancalarla. Bir de demir aletiyle. Mesela bir kimse keserin sapıyla vursa başka. Ama keserin demir kısmı ile, yine baltanın demir kısmı ile, ister kesici yanıyla olsun, ister arkasıyla olsun, bir kimse demirle de bir kimseye vurursa, o kişi ölürse, buna İslam hukukunda taammüden adam öldürme denir. Bir de taammüden değil de buna benzeyen şibil am deniyor. O ayrı konu giriyor. Ona sonra inşallah o konu değineceğim. Şimdi bu kimsenin, bir katilin, Allah korusun Müslümanları bu durumdan inşallah, hem tabii dünya cezası var, hem ahiret cezası var. Bazı ilahi kanunlar, ilahi kurallar insanların fıtratında vardır. Bunun için eski çağlardan beri her dönemde ve günümüzde de dünyanın büyük bir kısmında, devletlerin çoğunda katil idam edilir, öldürülür. Bugün Amerika'da da vardır, Çin'de de var, Rusya'da da var. Demek ki İslam olsun, olmasın. Bir taammüden, yani kasten adam öldüren bir katilin öldürülmesi bu insanlığın fıtratında vardır, yaratışına vardır. Bu ilahi kanun, yalnız tabii günümüzde bu bir Avrupa'da uygulanmıyor. Önce inşallah bakalım bir kimse bu kişinin Allah katındaki uhrevi cezasına bakalım. Yine ayet-i kerimeyi baştan alayım inşallah anlaşılması için. Bu konuya değinmemin tabii bir hikmeti var, sebebi var. Ahir zaman deniyor. Yani kıyamet yaklaştıkça yeryüzünde hercümmerç olacak. Yani kargaşa olacak. Terör olacak. Çok öldürme olayı olacak. İnsanlar bunalıma girecekler. İnsanlar nefisten ruhta oluşuyorlar. Ruhunu unutan, ruhuna gıda vermeyen kişiler nefise kalıyorlar. Nefsin istekleri ise doyumsuzdur, sınırsızdır ve sonunda tatminsiz bunalım girer. Mesela biri gazap, öfkedir nefsin sıfatı. Bir kimse aşırı öfkeye, gazaba girdi mi, bu kişi bu öfke, gazabını tatmin edemez. Bağırma, çağırma, artık vurma, kırma, dövme, her şeyi yapar. Ta ki kişi Allah korusun, adam öldürmeye kadar götürebilir. Böylece nefsin sıfatıdır bu. İşte Kabil de Habil'e karışını öyle öldürmüştü. Haset kıskançtan dolayı. Nefsin bir sıfatı da şehvettir. Bu tabii bir yeme içme şehveti, bir de cinsel şehvet vardır. Bu cinsel şehvet de Allah'ın koyduğu meşruiyet sınırın dışına çıktı mı cinsel denge bozulur. Cinsel alarm başlar. Cinsel bunalım başlar. Tabii toplumda aileler yıkılır. Çocuklar yetim kalırlar. Aile düzeni bozulur. Bu arada meşruiyetin dışında doğan çocuklar, gayrimeşru çocuklar dünyaya gelir. Ve tabii bunda bir sınır olmaz. Yani bir kimse cinsel olarak Allah'ın koyduğu meşruiyet sınırını aştı mı artık bu haramlara gider, fuhuşa gider, oraya gider, buraya gider ama tatminsizlik olur, cinsel sapıklık olur, insan bunalım olur. Neden oluyor bunlar? İşte bir kimse ruhsal yönünü ihmal edip de yalnız nefs istiklerine dönüşünce böyle olur. İhtiras da bunun gibidir. Hırs da bunun gibidir. Böyle. Kişi zavallı, yorgun, argın ahirete gider. Böylece. Ne yazık ki ahir zaman denilen kıyamete yaklaştığı dönemlerde tabi doğal dengeler de bozulacak, mevsimler karışacak, sinirsel hastalıklar, evhem hastalığı çoğalacak, sinirsel gerilim, stres olacak ve aile yuvasında geçim huzur olmayınca Çocuklar dışarıda kalacaklar. Gençlik buranda kalacak. Ve dolayısıyla tabii öldürme olayı da, yani hercimeş olayı da çoğalacak. Öldüren kişi zavallı, ahireti unuttuğu için ona göre kolay geliyor. Şimdi inşallah bakalım önce katilin nedir cezası? Önce ahiret aleminde. Allah Teala buyuruyor, ayet-i kerime baştan geliyorum. Nisa ayet 93'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yaktül müminen müteammiden. Bir kimse bir mümin kardeşine, bir Müslümanı öldürmeyi tasarlayarak, kastederek, öldürmek amacıyla saldırı öldürürse. Fecezauhu. Nedir bunun cezası? Allah katında cehennemi cehennemdir. Yani bunun cezası, bunun günahı, yüklendiği cezası, günahı artık ölçüye sığmıyor. Mizana sığmıyor. Mevla buyuruyor. Fecezahu cehennemi. Bunun cezası ancak artık cehennemdir. Hem de haliden fiha. Orada halid ebedi anlamına geliyor. Ebedi kalıcı olduğu halde. Tabi buradaki kelimede tevilat var. Mücmeldir bu ilim usulüne göre buradaki kelime. Müfessirler bunu tabi şöyle buyuruyorlar. Bir kimse bir mümini öldürür de, kasten öldürür de, öldürüne pişman da olmazsa, hak etti öldürdüm derse, ya da öldürme konu helaldir derse, tabi dinde ne çıkıyor, Allah korusun kafir de oluyor, iman da gidiyor. Bu kişi ne olacak Allah korusun? Ahiret aleminde direkt doğrudan doğru cehenneme gidecek, orada ebedi kalacak. Ve gadiballahu aleyhi, Allah'ın onun üzerine gazabı da oluyor. Allah'ın gazabında kalıyor. Yani Allah'ın gazabı o kimse üzerine de hiç rahmet olmayacak. Acıma olmayacak. O kula şefaat olmayacak, yani Allah korusun. O kişi Allah'ın gazabında kalacak. Ve le'anehu, Allah'ın lanetinde kalacak. Yani Allah'ın laneti onun üzerindedir. Ve e'adde lehu azaben azima. Allah o kimseye hazırlamıştır cehennemde. Neyi? Azaben, öyle azap ki azima. Allah katında çok büyük o kimseye azap hazırlanmıştır. Demek ki Allah korusun bütün mümin kardeşlerimizi, bir kimseye, bir kişiye işte öfkeye kapılır da, bir dünya çıkarı içinde, şunun içinde, bunun içinde bir mümin kardeşi öldürürse, o kimsenin Allah'ın ahireti gidiyor. Tabi tevbe nasip olur mu, olmaz mı? Ayrı konu o. Şimdi gelelim inşallah bir de biz bunlara, katilin İslam hukukuna göre, Allah'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre bunun nedir cezası? Buna bakalım. Allah Teala bize yine bildiriyor bunu da Bakara ayet 178'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Mevlam buyuruyor. Ey müminler, Allah buyuruyor. Ey iman edenler, Allah bir diyenler, ahiret hak diyenler, iman edenler, kütübe aleykümün kısası fil katla, kütübe yazıldı. Bu furudu anlamında farz kılındı. Fakat kütübe ile furuz arasında fark var. yani furul ve bazı farzlar başka ayet-i kerime ile mensuh olabiliyorlar. Ama nerede kütübe gelmişse artık o kesin yazılmıştır. Kesin Allah katında hüküme bağlanmıştır. Bu ayet-i kerime kesin olarak değişmez. Ey müminler! Buradaki baştaki ya da uyarı, tembih edatı deniyor buna. Mevla buyuruyor, ey müminler uyanın, kendinize geliniz. Arkadan Allah emri geliyor. Kütübe aleykümün kısası filikatla. Bu öldürme olayında üzerinize kısas yazıldı, farz kılındı Mevla buyuruyor. Demek ki bir kimse İslami açıdan öldürülmemesi gereken masum bir kişiyi, bir mümini, hatta Hanefi mezhebine göre bu ehli kitap da olsa bile harbi olmayan, yani cizye verip oturan olsa bile öldürülmez. Demek ki bir katil ne gerekiyor Allah katında? Allah'ın ceza, dünya cezası kısastır. Nedir kısas muhterem cemaatimiz? Kısas bir şeyi aynen misliyle yapmak demektir. Aynen bir şeyi misliyle, yani dengiyle aynen tıpatıp uygulamak demektir. Tabii günümüzdeki Avrupa denen bugünkü Hristiyan devletler, bunlar işlerine geldi mi çok insancıl kesiliyorlar. İnsan hakları gibi yuvarlak sözlerle çok merhametli görünmeye çalışıyorlar işlerine geldiği zaman. Bunlar ne yapıyorlar? Bunların bu merhametleri, acımaları, insancıl davranışları yalnız suçluya karşı ama. Yani idam kalksın diyorlar. İdama karşılar bunlar. Neden? Efendim katil bu, olsun gene öldürülmesin diyorlar. Tamam, idam bazı yerde tabii gereksiz idam. Mesela siyasi idamlar var. Rahmetli Menderes gibi mesela. Tabii zaman geldi, devlet de bundan pişman oldu. Devlet öyle yeri değiştirildi. Tabii bunlarda haksızlık oluyor bunlarda. Fakat burada Allah'ın bize buyurduğu katil meselesi. Yani bir kimse bir masum Müslüman insanı haksız yere kalkar da öldürürse, yani nefsi müdafaa da olmamak koşuluyla öldürürse, bu tabi ne oluyor? Kişi katil oluyor. Katil oluyor. Ve bu katilin cezası Allah katında İslam hukukuna göre nedir? Ve az evvel bahsettiğim gibi insanın fıtratında bile nedir katilin cezası? Kısas. Kısas aynen ne yapmışsa aynısı eşit olarak onu uygulanmasıdır. Bu da nedir? Tabii kısasen katilin de öldürülmesi Allah emridir, farzdır bu. Ama kime farz? Mesela bir kişi katil olmuş, Allah korusun birini öldürmüş. Eşini kısasen benim öldürülmem farz diye bu kendini öldüremez. Öldüremez. Öldürürse ne olur? İntihar olur. İkinci bir cinayet daha işlemiş olur. Yani bir katil gerek bir kişiyi öldürmüş, gerek birkaç kişiyi öldürmüş. Kalkar da son kurşunu kendi beynine sıkarsa, o zaman intihar da etmiş oluyor. Ayrıca bir cinayet daha işlemiş oluyor. Peki bunu kim yapacak? Velisi mi yapacak bunu? Ölenin, maktulün? Hayır. Onların affetme hakkıları var böyle. İslam'da, İslam devletinin bulunduğu yerlerde bu Allah'ın emri onlaradır böyle işte. Yani bunu ne katili kendi bunu uygulayabilir ne başkaları. Tabi önce iki adil şahidin şehadetiyle katilin adam öldürür kesin olarak bilinir. Yani kadı, hakim denen İslam hukukçuları mahkemede mutlaka iki adil şahit şarttır. Yani Allah'a inanan, namazını kılan, haram işlemeyen, kötülüğü görmeyen kişiler iki tane şahit. Buna tabi ayrı ayrı denilirler. Kadı, hakim bunlara çok karmaşık, şaşırtıcı sorular sorar. Mesela ne ile öldürdü? Biri bıçakla diyor, biri baltayla diyor. Tabi tarzlık oldu olmadı. Yerini sorar. Nerede öldürdü? Ne zaman öldürdü? Neresine vurdu tabi? Bütün bunlar karmaşık olarak böyle bunlara sorulur. İki adil şahidin öyle tam isabetli, ittifaklı şehadetiyle bu kesin olarak bilindi mi öldüren, bunun İslam'a göre demek ki kısasın öldürülmesi. Aynı zamanda insanın fıtratı bu. Şimdi acaba neden böyle? Acaba bu acımasızlık mı bu? Hayır. Allah Teala yine buraya bizlere aynı sure ayet 179'da Sebillah velekin fiksas hayatun ya ul elbab böyle buyuruyor. Velekün sizin için vardır. Kimlere? Ey müminler, ey insanlar sizin için vardır. Fil kısası hayatün. Kısas uygulamasında size hayat hakkı vardır. Ya ul elbab, ey akıl sahipleri. Şimdi kısas neydi? Aynen misliyle cezalandırma. Şimdi katil ne yaptı? Bir mümin kardeşini öldürdü. Yani insanı öldürdü. Öldüren katilin de aynen öldürülürse bu nedir? Aynen misliyle eşit oranda bir cezalandırmadır. Çünkü katil bir kişiyi öldürmek ile ne yapıyor? O kişi hayatına son veriyor. Ama katil cezalandırma 10 sene yatacak mesela. Çıkacak. Tabii bu eşitsizlik olmuş oldu İslam'a göre. Allah adaletinde. Yine katil ne yaptı? Bir adam öldürdü. Öldürülen kişinin, yani maktulün evli ise çoğu çocuğu yetim kaldı. Eşi dul kaldı. Ebeveyni, annesi babası tabii ağlıyorlar buna, göz işi döküyorlar. Bunun kardeşleri, yakınları bir intikam besliyorlar, buna karşı besliyorlar. Deri yanında katil işte yatacak 5-10 sene çıkacak. Bu eşit mi? Hayır. Sonra Mevlam buyuruyor bakınız, kısasta, yani katilin kısası öldürülmesinde sizlere hayat yaşam hakkı vardır Mevlam buyuruyor. Bir kimse öfkeye gelmiş, kızmış ya da gasp böyle niyetiyle, yani kişinin parası almak için, ırzına tecavüz için, her amacı olursa olsun bir kişiyi bir kişi öldürmeye kastetmiş etmiş. Bu niyetini içinden geçiren kişi eğer kesin olarak bilse ki ben onu öldürürsem kısasen beni de öldürecekler diye, bir katil adayı bunu kesin olarak bilirse ne yapar? Can tatlıdır muhteremler. Can tatlıdır. Bir katil kesin olarak bilse bunu, benim yaptığım suç mutlaka meydana çıkar. Bu gizli kalmaz. Allah bunu meydana çıkarır, gün gelir meydana çıkarır. Beni de onun yerine hemen kısasını öldürürler diye. Bir kimse buna ki inandı mı kesince can tatlı gelir. Katil adayının canı tatlı. Öldürülen maktulün canı tatlı değil mi? Onun da canın tabi tatlı ya. Onun yaşam hakkı var tabi ya. Yaşam hakkı var. Yine katil adayı. Adam öldürmeye kastetmiş, kafasına koymuş. Şunu bilse ki ben bunu öldürürsem beni de kısa öldürecekler. O anı tabi aklına gelir. Eşi dul kalacak. Gençse evlenecek, başına gidecek. Çoğu çocuğu varsa yetim kalacaklar. Öğe babaya kalacaklar. Annesi babası ağlayacak, arkadaşı ağlayacaklar. Tabii bir kişi, bir katil adayı bunları bildi mi ne olur? Eli uzanmaz. Tetiği çekemez. Bıçağı karşı yerine saplayamaz. Öldüremez. Bu defa ne oluyor bakınız? Hem katil adayı kendi canını kurtarıyor, hem öldürücü mağdur kurtuluyor. Bakınız. Demek ki kısas olan bir ülkede, yani bir ülkede eğer katil olduğu kesin bilinen kişi idam ediliyorsa orada öldürüm olayı azalır. Azalır orada. Çünkü katili varmaz. Onun hayatı kıymetlidir kendine göre. Canı tatlıdır. Eşini düşünür, çocuğunu düşünür, ana babasını düşünür, işini düşünür, şunu bunu düşünür. Can tatlı gelir. Duraklara böylece. Duraklar öldüremez. İşte hayat burada kurtuldu. Hayat da kurtuldu böylece. Ayrıca eğer bir ülkede katilin öldürüldüğü, idam edildiği tamamen halkça bilindi mi? Ne olur? İçinde katil olma ruhsal bozukluğu olanlarda, kişilerde onlar da bu etki yapar. Psikolojik olarak etki yapar. Bakarlar ki bak falan kişi adamı öldürmüştü. İşte onun kısasen bak öldürüldü. İdam edildi. Edilmiş derekten. Tabi bu yayınlandı mı yayın organlarında? Bunu duyanlar ne yaparlar? Ölüm soğuk var işte. Ölüm soğuktur. Ölüm acıdır. Can tatlıdır. İçinde psikolojikman, ruhsal olarak bir katil olma yeteneği olanlar, isteği olanlar, bu yeteneği olanlar ne yaparlar? Psikolojik olarak buna da bir geri çekilme olur böylece. Ama katiller, mesela idam olmayan yerlerde bir kişi bir kişiyi öldürür, 10 kişiyi öldürebiliyor. Nasıl idam yok diyor böylece. Yatar çıkarım işi olur ileride. İleride diyor. Sonra ayrıca bu kişi her ne kadar müebbeden hapse girse, yani hiç çıkmasa bir ölünceye kadar çıkmasa bile ne oluyor? Peki bunun eşi ne olacak? Hadi ölse tamam, eşi serbesttir, ne yaparız yapar. Eşi şimdi ne yapacak? Kocası hapiste. Kadın, genç kadın kaldı. Evi belki kirada. Çoluk çocuğu var tabii. Ne yapacak bu kadın bu defa? Peki kısa şart mı amaçlı İslam'a göre? Şimdi buna gelelim inşallah. Hayır değil mi teremler? Mevla buyuruyor bizlere yine ayet 170 Bekara suresinde devamında Sebillah Femen ufye lehumil ehihi şeyün. Eğer bu kimseye bir din kardeşi tarafından bir şey bağışlansa İslam hukukuna göre, Allah'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre yani. Bir kişi birisini öldürdü. Katil yakalandı. Şahitlerin şahitleri kesinleşti. İslam hukukuna göre hakim burada tek kararı vardır. Yani tek hakim yetkisi vardır. Araştırma. Gerçekten bu onu öldürdüm, öldürmedi mi? Şahit dinlenir, araştırılır, tabi sorgulama yapılır. Hakimin görevi budur. Bu gerçekten katil mi değil midir hukuken? Bu gerçekten katildir. Hakim baş bile yapamaz bana. Nedir hakimin görevi? Kısasen öldürülmesine karar vermektir hakimin görevi. Hakimine karışamaz. Ancak Mevlam'ın bize şöyle bir şey de veriyor. Femen ufyeli bin ehihi şeyyün. Eğer öldürülen kişinin en yakın velilerinden birisi aynı derecede. Mesela babası var, bekar diyelim. En yakın babasıdır. Babası amcası tabi karışamaz. Karışı karışamaz. Babası yok bekar, kardeşler var mesela. Kardeşleri karışırlar. Evliyse oğulları varsa onlar buna karışırlar. En yakın derecede diyelim ki 5 tane kardeşi var. Babası yok, oğul yok. 5 kardeşi var en yakın derecede. Hepsi bunların eşittir, kardeş olarak eşittir bunlar. 5 kardeşten birisi ben kısastan vazgeçtim derse kısas idam kalkıyor dışarıda bakınız. Yani 5'i bilen değil. 5 kardeşten biri ya da 3 oğlu var. Çocukları ergenlik çağında, küçük değil. 3 oğlu var. 3 oğlundan birisi olur ya, evet babaları öldürülmüş ama babalarına suç var, bunu bilirler. Öldüren kişi az çok tanırlar da bunlardan biri bile ben kısastan vazgeçtim derse mahkemede, kısastan vazgeçtim derse, ben bunu hakkımı affediyorum derse kısas düşüyor. Aynı derecedeki akrabalarının ittifakı lazım kısası için. Yani Allah Teala Mevlamız Yüce Hazretleri bu kısa hakkını ölenin en yakınlarına vermiş. Neden? Bir atasözümüz vardır. Ateş düşleri yakar diye. Tam hakimdir. Ne kadar bir hakim, kadı ne kadar adil de olsa ama biri ölmüş, biri öldürülmüş. Tabii hoş gelmiyor sana, soğuk gelir onlara. Bu zaman tabi soğur da ama onun canı olmadığı için onun için yanmaz. Demek ki İslam bunu öldürülen maktudun en yakın velisine veriyor. En yakın velisi tek kişi ise onun görüşüne kalmıştır. İki kişi ise iki ittifakına bağlıdır. 3 olsun, 5 olsun. En yakın velileri aynı derecede. Bunların biri ben kısarsam vazgeçtim, hakkımı affet dedi mi kısa düşer. Diğerleri efendim kısas diye tutursalar da olmaz. Çünkü insan hayatı bölünmez. Hayat birdir. Can bir tane can. Hayat bölünmez, kısa düşer. O zaman ne olacak? Fettiban bil maruf ve dan ileyhi bi ihsan. Fettiban bil marufi, o zaman maruf şekilde İslam'ın tanıdığı hakuk içerisinde bunun yakın velileri bu ölen katilden diyet alabiliyorlar. Ama bu da aşırı olmayacak. Mevla buyuruyor. Fettiban bil marufi, maruf bir şekilde, yani malum bir şekilde bir diyet, buna Türkçe'de kan parası deniyor aslında, bir tazminat, yani bundan katil alabilirler. Bunlar. Bu helaldir tabi. Helaldir da. Ve dan ile bir insan katilin de nedir üzerine düşen görev? Bu diyetine tazminatı onlara güzellikle vermektir. Zalike bu nedir? Tahvim Rabbikün ve rahmetin. Zalike bu kısastan vazgeçme, bunu diyete yani tazmına dönüştürme nedir? Tahfifü min Rabbiküm, Rabbinizden bir hafifletmedir. Ve rahme, Allah'ın bir rahmetidir verecek bu. Olabilir ya, evet bir anda olmuştur olay, işte şu olmuştur, bu olmuştur. Demek ki ölenin en yakınları, aynı derecede olanları, mesela Oğlu kısas diyor. Karışı efendim diye diyor. Olmaz sayılmaz. Karış sayılım oğlu varken. En yakını varken ikindere karışamadı buna. En yakınlarından birisi kısasdan vazgeçti mi kısas düşüyor. Kısas düşüyor. Şimdi günümüzde böyle bir şey olmuyor. Bu defa ne oluyor? İki taraf arasında. Yani hem katilin yakınları katili kurtarmak için hem maktulün ölenin yakınları ne yapıyorlar? Katilin daha çok ceza alsın diye hukuk savaşı başlıyorlar. Ki evini satan, borçlanan, tarlasını satanlar oluyor bu işte oluyor. Nereye gidiyor paralar? Neye uğraşıyor bu şekilde? Hukuk savaşı oluyorlar. Halbuki İslam bunu koymuş bu şekilde bakın. İslam bunu koymuş ve İslam'a göre, Allah'a göre, Celle Şanlı'yı Kur'an-ı Kerim'e göre demek ki katilin suçu İslam'da kısastır. Yani öldürülüyor gibi bunun öldürülmesidir. Hatta İmam-ı Şafii Hazretlerine göre bir katil öldürülen kişiyi nasıl öldürülmüşse öyle öldürülüyor. Bu İmam Şafii'ye göre. Mesela bir kişi, katil olan kişiyi işte öldürmüş. Nasıl öldürmüş? Başına taşla vura vura ezesi öldürmüş. İşkenceyle öldürmüş. İşte elini kesmiş, şunu kırmış, şunu bunu yapmış. İşkenceyle öldürmüşse o katil de nasıl öldürmüşse aynı öldürülüyor. Bu İmam-ı Şafii'ye göre baktı. Buna göre öldürülüyor böyle. Çünkü Peygamber zamanında bir Yahudi, bir Müslüman kızcağızını tutmuş, yere yatırmış, başına böyle taşla vura, beyni parçalayıp öldürülmüş. Ona aynı o muamele yapıldı ona. Yalnız sonra hadis-i şerife dayanarak İmam-ı Azam'a göre ise ancak kılıçla öldürülür katil İmam-ı Azam'a göre. Neden kılıçla öldürülüyor? En kolay bu olduğu için. Yani katil gözü bağlanır, şöyle yere eğilir, bir darbede ama iki sefer değil böyle. Genelde ölenin velilerinin hakkıdır bu öldürmekte. Onlara bu önce teklif edilir. Bir darbede enseden bir kılıç vuracak. En kolay ölüm budur. Çünkü bilinç merkezleri beyinde. Acı merkezi duyan merkeze beyinde, sinir sistemleri. Beyine bağlı bunlar. Can da kalpten gelir. Yani damarla hayat taşınır. Beyin taşınır. İşte kalpteki hayat ile beyindeki bilinçler, acı merkezleri birbirine itibaren kestiği anda, bir kılıç kestiği anda baş bir yere düşer, beden bir yere düşer. O kişi ölüm acısını fazla fark edemez. Edemez. Tabii katil olduğu için de Allah korusun ama yeri tabii kötüdür kendisinin. Ama en kolay ölüm budur. En zor ölüm ateşte yakmak, sonra boğarak ölmektir. En zor ölüm. Bunlar zordur. Boğarak ölmek bunlar. Demek ki İslam'a göre Allah da bunu böyle koymuştur. Katil kısasın öldürülmesi. İslam hukukunda hakim kadını görüyor budur böyle. Evet, katil olduğu anlaşılır. Şahitlerin şahidi dinlenir. Hukuk açısından bu gereken yapılır. Bu katildir diye kesin hüküm verildi mi cezası da bir peşinden verilir. Kısasen öldürülecek diye verilir. Ve bu kısasta ne vardır? İnsanlar için hayat vardır. Yani içinden adam öldürme hissi olanlar, böyle bir sabık duygusu olanlar, böyle egoist ruhlu kişiler bunlar. Bunlar üzerinde etkili olur bu. Bir katil idam edildi mi, öldürüldü mü, hele açıkta oldu mu, idam edildi mi, bu ne olur? Psikolojik olarak etki yapar. Gerçekten bu önder bunlara böyle. Bunu önder bunlara böylece. Yalnız kıttayı tarik deniyor. Yol kesiciler. Mesela bir bugünkü deyimle teröristler. Tuzak kurmuşlar. Efendim, pusu kurmuşlar da pusuya düşürüyorlar. Tabii genelde polisimizi, askeri yavrularımızı mesela düşürüyorlar, bir tuzağa düşürüyorlar. Öldürüyorlar. Bunlara kuttay tarik deniyor böyle. Yol kesici. Bunların cezası daha değişiyor bunlar. Bunların öldürülmesi Allah'ın kesin emri. Buna had cezası deniyor. Had. Yani zina gibi, alkol gibi bu had cezasına giriyor. Bunu ölenin velisi de af edemiyor. Bu diyeti dönüşemiyor. Mesela günümüzde bir polis öldürülmüş. Asker öldürülmüş. Halkın öldürülmüş. Katil yakalandı. Katil yakalandı. Bunun mutlaka idamı, hem bunun asılması İslam'a göre gerekiyor. Öldürülen askerin ana babası, hani tabi karışır, erkek karışır, babası kısastan vazgeçelim dese bile ona bakılmıyor bu sefer. Bu Allah'ın hakkıdır. Bu yol kesicilik ayrı konuya girmiş oluyor. Bir olay anlatayım inşallah bu konuda, yani kısasla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Faruk Kurtulük'ün zamanında bir olay olmuş. Bunu emniyetten birinden o zaman dinlemiştim. Bir kadıncağız, zannedersem Karadeniz bölgesinden. O günün Cumhurbaşkanı Kurtulük'e mektup yazıyor. Ya dile şeklinde mektup yazıyor. Bu o günün Cumhurbaşkanı Kurtulük'e bu mektubu çoğaltarak bütün valilere ve el müdürlüğüne gönderiyor bunu. Kadın şöyle anlatıyor durumunu. Bir gün tarlada karısına beraber çalışırlarken bir de 10 yaşında bir oğlu varmış kadına. Çok etrafta oynuyormuş etrafta. Bunlar iki eş, karı koca, tarlada çalışırlarken 3 kişi bunların üzerine baskın yapıyorlar. Silah çekiyorlar, bıçak çekiyorlar. Kadının kocasını, erkeği bir ağaca bağlıyorlar. El ayağına baskını bağlıyorlar ağaca. Ondan sonra kadının üstünün başını parçalayıp kadını soyuyorlar, çırçıplak. Ve kadını zorlayarak, döverek, ezerek, bıçakla tehdit ederek bu üçü de teker teker kocasının gözü önünde kadına cinsel tecavüzde bulunuyorlar. Üçü de teker teker. Kocasının gözü önünde bunu buluyorlar. Artık kadını da komik yapmışlar haber. Ezerek kadını da öyle yapmışlar. Ondan sonra kalkıyor üçü bunların, bıçaklarını çekiyorlar. Zavallı koca ip ağaçta bağlı, her tarafa bağlı. Başlıyor bıçaklama bunu. Üçü birden. Her tarafından böyle. Bıçak darbeleriyle. Tabi zavallı can çekişirken bile acımıyorlar. Bunu öldürüyorlar. Kadını bırakıyorlar. Onun içindeki oğlu da bunlar karşıdan görmüş. Korkudan bir yere silmiş. Bunları gözetiyormuş ama. Babasının böyle canavarca bıçakla öldürüldüğünü, annesinin de çırpa soyulduğunu ve bu ordunun çocuk hepsini gözüne görmüş bunlar da. Tabi kadının şikayeti üzerine tabi 3 tane katil yakalanmışlar. Yakalanmışlar ama bunlara belli bir ceza verilmiş. Arkaları varmış, şu bu olmuş, ne olmuş olmuş da bilemiyorum onu tabi arasını. 3 katile belli bir ceza verilmiş. 3 katil cezaevine konmuşlar. Konmuşlar ama birkaç yıl sonra af kanunu çıkmış. Ve bu üç katil o kanunda yaralanarak dışarı çıkmışlar. Peki sonra ne olmuş? Şimdi üç katil bunlar, üçü birlikte hemen her gün kadının bulunduğu sokaktan evin önünden geçiyormuşlar. Yavaş yavaş, konuşa konuşa, gülüşe gülüşe, üst tabakadan yüksek konuşarak geçiyormuşlar. Özellikle kadın evin önüne gelip duruyorlarmış arada. Böyle. Konuşma, gülme, bağırışma falan yapıyorlar bu şekilde. Tabii kadın bunları görüyor. Çocuk da artık biraz aklarına başlamışlar birkaç yıl sonra çocuğunda. Artık çocuğuna tabii bunlar artık şeyi kalmıyor bunları görünce. Çocuk gördü yapılanları. Gördü. Çocuk annesini anne diye ne olur bana para ver. Ben bir stili alayım da bir ışımdan vurayım diye bu suyata yani böyle diyor. Tabii kadın razı olmuyor. Tek evladı olduğu için. Ve bu kadın bu olayı zaman cumhurbaşkanı Faruk Korutürk'e bunu metoda bildiriyor. Korutürk de bunu bütün vali emniyet müdürlerine bunu çoğaltarak gönderiyor. Bunu emniyet mesulüne bunu dinlemiştim böylece. Şimdi tabi bu İslam'a göre olsa bu böyle olur mu? Olmazdı tabi. Tabi zamanla bu çocuk belki onları öldürdü bilemiyorum tabi. Ya da işte yakınları şunları bunlar tabi durup öğrenince bunun arkası gelmemem muhtemelen. Yani kan dağı arkası gelmez böyle şey. İntikam olursa bitmez. Halbuki Mevlam bunu ne yapmış? Katil midir bu suçu bunun kesilmedir? İdama karar veriliyor İslam'a böyle şey. Veriliyor. İdam önermiş oluyor. Bir de hatayla adam öldürmek de vardır işte böyle. Tabii her zaman böyle kasıt olmaz da hatayla olur bazen de. Allah Teala bize bildiriyor bu konuyu da Nisa Sûresi ayet 92'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kâne lil-mü'minîn en yaghfira lil-mü'minîn illâ hata'a. Böyle yapıyor bakınız. Ve mâ kâne lil-mü'minîn bir mümin yapamaz, olmaz, olamaz mümin için. Ne? En yaktüle müminler. Bir mümin öldürmesi böyle bir şey olamaz, yapamaz. Yani imanı olan bir kişi bunu yapamaz. Nasıl Habil, ne demişti abisi Kabil'e? Sen beni öldürmeye kalkışsan da ben seni öldüremem demişti. Bakınız, bu durumda bile. Mevla buyuruyor. Bir müminin imanı olduğu halde Allah'a inanan bir kişinin diğer birini öldürmesi olamaz. İlla hataen. Ancak belki hatayla olabilir. Yani olmaması gerekir Mevla buyuruyor. İmanın gereği budur. Hatta insanlığın da gereği budur. Böyle savaş dışında bunun dışında insanın da gereği budur. Kalsın efendim, zavallı askerci gibi ya. 20 yaşında bir genç. Ana babacığı onu bekliyorlar. Yavrum 3 ayı 5 ayı kaldı derinden. Onun yoluna bakıyorlar. Kalsın onları tak tak vursun onları. Polis memur ekmek parası için o göreve girmiş. Başka iş yapamıyor. Yahut o mesleği sevmiş polis olmuş. Ne suçu var? Kalsın efendim, nöbette karakomeni polis tak tak vur böyle şey. Ondan sonra efendim, idam olmayacak efendim. Avrupa böyle istiyor. Avrupa kanı bu şekilde böyle şey. Böyle şey. Allah verir, az olmuyor bu şekilde böyle şey. Mevlam buyuruyor. Bir mümin, bir mümini öldüremez. İlla hataen, ancak hata ile. Şimdi hata ile ölüm de birkaçı ayrılıyor. Birine şibil amd diliyor. Yani sanki taammüden yani kas öldürmeye benzer bir öldürme olayı. Nedir bu? Bir kimse diğer insanı öldürücü olmayan bir aletle, yani bıçak değil, kılıç değil, süngü değil, silah değil de ve böyle büyük taş maş, demir değil de böyle ufak taş atıyor ya da sopayla vuruyor ama. Elinle vuruyor. Ölüyor karşıda ama. Şimdi bunda buna şibil amd, yani amden kasten değil ama ona benziyor. Hata değil. Neden? Çünkü bunda bir vurmada kasti var. Onu dövmek istiyor. Sopayla vuruyor. Eline vuruyor. Ya da küçük taş atıp kendisine vuruyor. Bir saldırı var. Tecavüz var. Ama elinde öldürücü silah yok. Demir olsa, mesela keser, balta gibi şey kısmıyla olsa, demir kısmıyla olsa, hatta başka madenler bile olsa, bir madenle olsa, büyük taşla olsa, büyük sopayla olsa, ki İmam Şafii'ye göre onlar da kastine giriyor bunlar da. Bunun dışında elinle vuruyor, yumrukla vuruyor, küçük sopayla vuruyor. Ama belki amacı dövmek onu. Dövmek. Tabii dövme hakkı yok gerçi de, ama belki dövmek, öldü. Şimdi bu durumda bu kişi gene katil oluyor Allah katında. Günah-ı kebair deniyor. Büyük korku günaha giriyor. Yalnız bunun dünya cezası kısas olmuyor. Kısas olmuyor. Çünkü bu amacı bilinemiyor. Niyetine bakmaz. Onun dışına bakılmaz. Öldürmedeki fiile bakılıyor. Bıçak saplamıyor, baltayla vurmuyor, büyük taşla vurmuyor, silahla vurmuyor, bir şey yapıyor. Elinde bir şey vururken öldü karşıdaki. Kalp yetmezliğinden öldü. İşte şundan bundan her neyse öldü. Bunda kısas olmuyor şimdi bunlar. Olmuyor kısas bu şekilde. Ama katil olmuyor. Peki bu ne yapacak şimdi? Cezası nedir? Mevla buyuruyor. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً. Bir kimse bir mümini hatayla öldürürse. Şimdi bir de hatayla ölüm var şimdi. Bu da nedir? Hatayla ölüm, bu da önce ikiye ayrılıyor. Bir, katilin hatası. Öldüren kişi, yine katil deniyor buna da, hatası var. Mesela bir avcı av zannetti, bir hareket gördü, av diye oraya ateş etti. Ama orada bir insan var mı? Fark edemedi. Bir de öldürme silahının merminin yani şaşırması gibi, başka yere vururken mermi sekti, çarptı, başka yere sıçradı gitti. Başka bir olay oldu. Bu da hataya girmiş oluyor, bu da aynı şekilde. Şimdi bir kimse bir insanı, bir mümini böyle hatayla öldürürse ne olacak? Mevlamız buyuruyor, fetahir rekabe. Bir rakabe köle azat edecek. Yani köle varsa öyle köle ki mümin etin ve mümin köle azat edecek. Bu nedir? Bu manevi günahına kefaret. Ölen kişinin yakını ayrı. Onun hakkı ayrı. Bir kişi burada yine katil olmuş olabiliyor. İsterse döverken olsun, İsterse hatayla olsun. Tabii bu buradaki şey biraz hükümler değişiyor. Ondan sonra deneyeceğim inşallah. Ne gerekiyor buna? Bir mümin köleyi azat edecek. Eğer köle varsa, kendi kölesi varsa, mümin kölesi varsa, sen Allah için hürsün azat ettim diyecek. Bu günahına kefaret olmuş oluyor. Evet, kendi kölesi yok ama köle satılıyor. Köle döneminde ne yapacak? Başkasının kölesini satın alacak, azat edecek. Allah bunu böyle koymuş ki köleliğin böyle tedricen yavaşça kalkması için. Bu nedir? Kendi günahına kefaret Allah katında. Ayrıca vediyetün müsellemetün İla ehlihi. Bir de ölenin yakınlarına diyet verecek. Tazminat verecek. Bu şibil amd denende. Yani kasten dövüyor. Eline vuruyor, küçük topuyla vuruyor, tekmele vuruyor, yumrukla vuruyor, kasten vuruyor. Niyeti belki yani dövmek o anda. Yani katil aklına geçmemişti kişinin belki de. Ama karşılıklı öldü. Bu da bir hataya girmiyor. Bu neye giriyor bu? Kaste benziyor. Şebil Hamd. Ona benziyor, müşabih olmuş oluyor. Bu kişiyi de ne yapacak? Bu öldüren kişi katil hükmüne geldiği gerekenisi. Varsa bir köleyi, mümin köleyi azat edecek. Ayrıca ölenin de yakını velisine diyet verecek, tazminat verecek. Nedir bu da? Bu Şibl Hamd'e, yani kaste benzeyen de diyeti mugallazı deniyor. Ağır diyet. Ki 100 deve kadar, işte aşağı yukarı bu. Bunun değerini vermesi gerekiyor. İlla en yassaddeku. Ancak ölenin velileri bunu buna tasadduk ederlerse, işleden birisi ya da ben hakkımı almayacağım derse diğeri alabilir. Alma onları haram diye helal oluyor onlara. Ve bu alınan diyet parası da annenin miras taksimi gibi önüne kadar taksim edilir. Nedir miras taksimi? Mesela eşi varsa ölen kişinin eşine 1/8. Oğlu kızı varsa 2 kızı 1 sayılır. 2 kıza bir erken hissi verilir. Yani kıza yarım, erkeğe bütün verilir. İslam taksimi, budur miras taksimi. Peki köle yok. Mesela günümüzde ne olacak? Böyle hatayla öldürme. Gerek avda, yanlışlıkta, evinde. Mesela bir karartı gördü, gece yine hırsız geldi, korktu, paniğe kapıldı, vurdu. Gerçekten öldü. Yani hırsı bile olsa bana saldırmamış, silah çekmemiş kendisine, öldürmüşse. Ya da abi örümcek bir köpek diye silah attı, o insanmış o, öldürürse. Ne gerekir demek ki burada? Köle azadı ve ölen tarafına diyet vermesi gerekiyor. Köle yoksa ne olacak? Mevla buyuruyor. Femen lem yecide. Kim ki köle bulamazsa. Köle dilimi var ama fakir, köle alamayacak durumu. Ya da köle yok. Ne yapacak? Fesiyamı şehre mütedabi aynı. 2 ay oruç tutacak. Şehrin 2 ay 60 gün oruç tutacak. Mütedabi aynı peşi peşine ara kesmeden ama. Nedir bu? Tevbete minallah. Allah'tan bu. O katilin tevbesi ancak böyle af oluyor. Bakınız. Demek ki gerekse böyle Şibl Hamd'te yani döverken ölüme sebep oldu. Veyahut da başka yönden ölüme sebep oldu. Mesela bir de hata şöyle vardır ölüm. Diyelim ki kişi 3 katta bir yerde oturuyor. Camdan bir şey temizleyeyim tutayım derken yere düşürdü. Mesela saksı çiçeği ağır bir şey elinde varken yere düşürdü. Yerden biri geçiyor. Baştan vurdu. Ölme sebep oldu. Bu da nedir? Hatar ölümdür. Bu da aynı şekilde yine bir köle azadı. Gerekiyor bunda. Köle yoksa oruç tutması gerekiyor. 60 gün peşi peşine. Ara vermedi. Erkekse, hanımsa tabii yalnız belli günlerde tutmaz. Hemen tutması gerekiyor. Eğer tutması bu orucu Allah katında günü af olmuyor. İşte tevbe ya Rabbi affet beni, affet, tevbe et. Bu olmaz. Mutlaka ne yapacak? Oruç tutması şart. 60 gün tutacak. Ancak o zaman bunun tevbe af oluyor. Bir de diyet verecek. Tabii diğer kazalı olan şehirde diyeti daha azdır. Hatta günümüzde trafik kazası da bu kaza ile hata ile ölmeye girer. Tabii eğer hata sürücü hatası ise ama öyle birden yola fırlamışsa falan tabii onlar tabii bunun dışına kalıyor bunlar. Eğer sürücü hatasından dolayı da ölüme sebep olursa bu böyle bir sürücünün de oruç tutması gerekiyor 60 gün. Bir de diyet vermesi gerekiyor. Tam bu diyette de anlaşmaları gerekiyor bunların. Yani mahkemede uğraşacaklarına, parayı saçacaklarına, dışarı saçacaklarına anlasınlar bu şekilde Allah'ın için daha uygunmuşlar emrine göre. Bu diyet meselesi de nasıl olacak? Peşin mi olacak? Nasıl olacak? 3 sene taksit edilecek bu muhtemelenler. Hatta eskiden katilin akilisi deniyor. Yani yakınları da buna ortak oluyorlardı. Tam bu günümüzde bunlar olmayacağı için demek ki günümüzde bu diyetin daha hafif olması gerekiyor. Bir de bu 3 yılda eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. İster aydan aya verecek, yıldan yıla verecek. Yani peşinde değil bu. Peşinde değildir. Yalnız kasten öldürme onda peşin olması gerekiyor. Kasten öldürmede. Yani bir kişi kasten öldürmüş, tam katildir. Eğer velisi bunu affetmişse, anlaşmışsa bir diyette, o zaman bu anlaşma neyse, ona az çok neyse, o zaman katilin bunu peşlemesi gerekiyor. Ama hata ile ölüme sebep olmada demek ki ortaya diyet konmuşsa burada Mevlam buyuruyor illa en yasaddeku ancak ölenin velileri diyetten de vazgeçer de bunu tasadduk ederlerse yani katile bunu sadaka olarak bağışlarlarsa. Demek ki bu sadakaya giriyor. Bakın işte bir kardeşlerim şimdi. Özellikle böyle hata ile olan öldürmede bakmak gerekiyor. Bu gerek trafik kazasında gerek başka bir şekilde. Hatta bu şuna bile giriyor bu. Mesela bir kimse kendi mülkün dışında başka bir yere çukur kazsa. Kendi mülkü ise ona serbesttir. Yani kendi bahçesinde, evin kenarında, tarlasında mülkünü yapabilir kişi bunu böyle. Bir kimse kendi mülkünün dışında bir yere, genel yola başka bir yere bir kuyu açsa, çukur açsa, bir şey yapsa, inşallah şu iş, bunun için neyse bir şey yaparsa, tabi orada da koruyucu önlem almadı, açık bırakırsa, oraya biri düşüp ölürse, yine bu da neye giriyor? Hatayla ölüme, sebep olmaya giriyor. Yalnız bunda küre azadı yok bunda. Oruç bunda kefareti yok. Yani bunda diyet gerekiyor yani bunda gene. Ölenin yakınında burada gene diyet gerekiyor. İşte bu gibi diyetlerde tabii daha merhametli olmak gerekiyor. Her ne kadar bir kişi hatayla bu ölüme sebep olmuşsa bile tabii istemeden olduğu için ölenin yakınları ondan para alıp da o parayı hayra vereceğim diyor bazıları. Bunu yapmaktansa eğer bu ölüme sebep olan, hata ölüme sebep olan kişi fakir durumu şeyse ona bunu bağışlamaları Allah'ın daha da sevabında. Ve sonuç olarak bu konuda Allah'a tabi dua edelim. Hep sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün mümin kardeşlerimiz inşallah böyle bir suç işlemekte Mevlamızı korusun inşallah Teala. Özellikle yani katil olma duygusu böyle bir hisleri böyle Müslümanlara kalbine vermesin inşallah. Yani şeytan bunun bir tahrikidir. İnsanı öldürme, katil olma. Aynı zamanda bu tabii günümüze de çok gerçekten bunalım mı? Yani gençlik başıboş kalıyor gençlik. Gençlik bir doyumsuzluk var gençlikte. Tatminsizlik var gençlikte. Bunalım var gençlikte. Manevi gıda alamıyor gençliğimiz. Gençlik manevi gıda alamıyorlar. İslam'dan korkanlar var böyle. İslam'dan ürperenler var. Haşa yani Hristiyanlık harıl çalışıyor. Misyoner serbest. Gizli kiliseler serbest. İncil okunuyor gizli toplantılarda. Yani İncil kursları harıl çalışıyorlar. Hristiyanlaştırma. İçten dıştan, yandan, enden, dolaylı dolaysız. Hep yapılıyor bunlar. Merak ettim. Çok Kur'an kursları basıldı. Neymiş gereği? İzinsiz Kur'an kursu. İzin alamıyor. Efendim çocuk şu yaşta okuma başlayacak. Bir sınır koyuyorsun. Benim evladım ya. Bana Mevla'nın ne buyuruyor? Evladını ateşten koru Mevla'nın buyuruyor. Evladına namazı emret Mevla'nın buyuruyor. Mevla buyuruyor bunu. Nasıl namazını kıldıracaksın? Namaz kılması öğrenmesi gerekiyor. Kul okuması öğrenmesi gerekiyor. 7 yaşından başlaması gerekiyor da buna. Başlaması gerekiyor. Yani evladıma sahip olamamak demeler. Yani öyle bir gerçekten acı bir durumdayız. Bir ana baba, bir ebeveyn yavrusuna sahip olamıyor. Benim evladım diyemiyor. Diyemiyor. İslam'dan korkanlar böyle. İslam isminden korkanlar böyle. Sonra peki ne olacak bu duruma? Kime yazık oluyor? Gençlik gidiyor işte. Yani gidin bir, tabi benim dahi bilirsiniz de, şöyle bir lise, mesela okulun önünde şöyle bir durum bakalım, çıkışta girişte bakınız. Nasıl görüntüler var böyle? Ürperci görüntüler var. Nedir bu sistem bu şekilde böyle? Ruhsuz bir eğitim, manevisiz bir eğitim, inansız bir eğitim. Nereye acaba bu işte bu şekilde? Tabii sonunda cinsel sapılık, cinsel bunalım, ahlaki çöküntü, aile yuvasının çöküntüsü vatanın temel taşı aile yuvalarıdır. Yani tarihe dönüp baktığımızda o koca devlette imparatorlar birdenbire çatırıya çökmüşler. Nedir çöküş nedenleri? Önce ahlaki çöküntü muhtemelen. Ahlak gittiği yerde devlete kalamıyor muhtemelen. Devlete kalamıyor. İşte inşallah Rabbim yetkililere Mevlam bu yönde Rabbim onlara inşallah sağduyu nasip etsin. Rabbim onlara vicdanın versin Rabbim onlara. Allah hidayet etsin onlara Rabbim onlara inşallah da. İnşallah İslam uzanan eller uzanmasın inşallah. İyi niyet uzansın inşallah. Lillahi Teala Fatiha.